الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فرنتا سويلو لكافرنا شكم مال واغشتشي بجنگ أغيتا غنيمت وايه غنیمت چې دی د هغې د تقسیمېدو طریقه دا ده پنځه حصې به کې څلور حصې به مجاهدو ته ورکې هغه یو حصه به بیت المال ته ورکې او هغه به بیا د شریعت مطابق تقسیموي. یو هغه مال دی چې د کافرو نه واغستې شي خو بغیر د جنگ نه، مثلا تاسو ورغلې هغوی وتښتېدل، تاسو ورغلې صلح وشوه چې بغیر د جنگ نه کوم مال واغشتی شي هغې ته فی وی فی او فی مال چې دی دا د هیچ چا نه دی معلوم چې د ده دی، مثلا مجاهدینو دی نه، هغه به بیت المال ته حواله شي او بیت المال به په هغه طریقه باندې تقسیموي چې کوم د قرآن مجید د هغې بیان کړی دی. ما افا الله، افا یوفی امانه دی راګرځول راتاوول، ما افا الله هغه مال چې هغه راوستی وي الله، راواپس کړي وي الله، علی رسوله په خپل پیغمبر، اوسه پورې دا مال کافرو له ورکه، الله دا مال له کافرو نه راواپس که چا ته ورکه رسول الله ته. ما افا الله هغه مال چې الله راواپس که علی رسوله په خپل پیغمبر، او د چانه من اهل القرى دغه مالونو د خاوندانو د کلونه، لکه د بنو نذیر کلي والا مال، د بنی قریزه د کلي والا مال. دا فی چې دی نو دا څه دی؟ فلله، دا مال د الله دی، دا مال د الله دی، ځکه الله مالک دی. نو چې الله مالک دی نو الله به د دې د تقسیمولو حکم کوي، او د هغه حکم مطابق به تاسو تقسیموي. وللرسول، او دا دی د الله د رسول دپاره، پیغمبر علیه السلام به د دغې مال نه دومره سیز اغشته چې هغه به د هغه د کور خرچوه، دا دغه نه دی، میلمانه به راتلل وفدونه، او د هغوی خرچه به دې پوره کېده. وللرسول، او دا د الله د رسول دپاره دی. ولذی القربا، او دا دی دپاره د خاوندانو د خپلولۍ د پیغمبر، زموږ د پیغمبر علیه السلام چې کوم اقارب و او کوم خپلوان اقربه و هغوی دپاره و ده. ولذی القربا، او دپاره د خاوندانو د خپلولۍ د رسول الله. خو دا تاسو ویلو رسول الله به چې خپلو اقاربو ته حصه ورکوله، صرف د دې وجې نه نه ورکوله چې دا د رسول الله قارب دی، بلکې د دې وجې نه ورکوله چې دا د رسول الله ملاتړ دی، د پیغمبر علیه السلام سره به ولاړو، د دې وجې نه به ورکوي. تاسو ویلي وو کنه مشکات کې غالبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا دغه به راغی، دا د ذوی القربا حصه، نو دا به دوه کورنو ته ورکوله، یو به بنو هاشمو له ورکوله او یو به بنی مطلب له ورکوله. بنی مطلب له یو صحابي دی، غالبا دغه نامه ده جبیر. جبیر وایي چې زه او عثمان صاحب رالو رسول الله ته، ورته مو وی حضرت د ذوی القربا حصه چې ته بنی هاشمو ته ورکې، نو په دې خو موږ پوهیږو چې دا حقدار دی، ځکه الله پاک دې له لوی مقام ورکړی دی په دې بنی هاشمو کې، ته یې نو دا عزتمند دی. خو صاحب، ته چې بنی مطلب له ورکې، بنی مطلب کورنۍ له د ذوی القربا حصه، او موږ له نه راکې، نو په قربت کې او په خپلولۍ کې خو موږ تا ته یو شی یو کنه. بنی مطلب هم ستاسو د تره زامن دي او موږ هم ستاسو د تره زامن یو، نو موږ له نه راکې او دوی له ورکې، ځکه تاسو ویلي وو هاشم بابا نه دی، د رسول الله د تره پلار چې و، د عبدالمطلب صاحب پلار نو هاشم، نه هاشم نه ده هاشم پلار عبدمناف. عبدمناف سلور زامنو، یو هاشمو، ده اولاد ته بنو هاشم وی، یو مطالبو هغې ته وی بنی مطالبو، یو ده نوفلو هغې ته وی بنی نوفلو، یو نامه و عبدالشمس هغې ته بنو عبدالشمس وی. دا سلور رونو، دا سلور کورنۍ وی. نو اوس دې وی چې ته بنی هاشمو ته تاسو صاحب ورکوی د ذوی القربا حصه، نه خو ځکه دی چې هغه حقدار د دې ډېر لوی خاندان دی، ځکه د دغه خاندان نه ته یې. خو دا بنی مطالب او مونږ دا دوه نور چې یو، دا خو تا ته په خپل ولای کې یو شی یو که نه، دا هم د تره زامن دي او مونږ هم دوه د تره زامن یو، مونږ له ولې نه راکوې؟ رسول الله ورته وایي چې د اسلام نه مخکې او د اسلام نه پس مطالب او هاشم سره داسې وی. د اسلام نه مخکې هم دوی چې کومې قربانۍ شوي دي دوی سره په هر څه کې یو، او دغه چې دي مثلا د بنو هاشمو باندې چې سخت وخت راغی او ټولو قریشو سره به یې کاټ وکړ، هیڅوک ورسره ونه درېدل، نه ورسره بني نوفل ودرېدل، نه بني عبدالشمس ودرېدل. که ودرېدل نو بني بنو المطلب ورسره ودرېدلی دي. نو هسې مې دا وي چې ذوی القربا د رسول الله د هغوی حصه هم د خو د دې وجې نه ده چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاتړ دي، چونکې رسول الله دنیا نه لاړو د هغوی حصه اوس ختمه شوه، د هغه د ذوی القربا حصه هغه هم ختم ده. ولیتام او دا بی د یتیمانانو د پاره چې په دې علاقه کې کوم یتیمانان دي د هغوی کور به پوره کیږي تې. والمساکین یو د پاره د غریبانانو، وابن السبیل یو د پاره د مسافرو. اوس هغه پنجاب نه کراچۍ نه سړی راغلی دی، په خپل وطن کې ډیر مالدار دی خو دلته ورسره څه نشته، دی غریب محتاج دی. الله تعالی اولګېده دا مال په خپله تقسیم کړه چې دا به که به د چا حصه د رسول الله بی، د هغه د اقربو بی، د مسکینانو بی، او دارنګې د یتیمانانو د مسافرو. دا ولې دا تقسیم الله وکړه؟ لکه لا یکونه د دې دپاره چې نشي دا مال دولتن لاس په لاس بین الاغنیاء منکم، په منځ د مالدارو په منځ منکم ستاسونه. وی دا ځکه چې د اسلام نه مخکې نه دی چې داسې مشترک مال براغی د دې وطن سردارانو ملکانو به سره په خپلو کې تقسیم کړه، سره واب غش نیم به دی واغش نیم به دی واغش نیم به دی واغش، غریبانانو ته به اس نه ورکول. نو الله تعالی ولګېد په خپله تقسیم وکړه چې نه، دا د رسول الله پکې حصه، د اقربو پکې حصه، د یتیمانانو پکې حصه، د مسکینانو پکې حصه، د مسافرو پکې حصه. که لا یکونه د دې دپاره چې نشي دا دولتن لاس په لاس بین الاغنیاء په منځ د مالدارو کې منکم ستاسونه. بیا مسله ده هلکه چې رسول الله درته کوم شی درکوي نه پکې مه وایې الی، ځکه دا ستاسو حق دی، خپل حق اغشتل پکاري. چې رسول الله کوم شی نه درکوي هغې ته تمه مه کوې، ځکه هغې کې به ستاسو حق نی. دقسې د وطن تقسیم راغی، کلی تقسیم راغی، که چا دله څه شی درکو اخله دا ستا حق دی، او که چا دله شی نه درکو نو مطلب دا دی ستا حق نه دی، بیا هغې ته تمه مه کوه. وما آتاکم الرسول، او هغه شی چې درکي تاسو له د الله رسول، فخذوه تاسو ونیسئ هغه والی هغه. وما نهاکم عنه، او هغه چې تاسو وما او هغه شی نهاکم چې منع کوي تاسو له د الله رسول عنه د هغې نه، فانتهو تاسو منع شئ. کوم څیز چې د الله رسول تاسو له درکوي هغه راونیسئ والی، کوم څیز چې د الله رسول تاسو د هغې نه منع کوي د هغې نه منع شئ. دا آیاتونه چې دي نازل شوي دي په باره د مال کې، چې کوم مال دله رسول الله درکوي هغه الی، چې کوم نه درکوي هغه مالی. خو الفاظ عام دي، د الفاظو څه خصوصیت نشته، نو د دې وجې نه کابیر وایي د دې عامه معنا ده. هره خبره چې رسول الله درته وایي دا کوی هغه کوې، چې کومه خبره رسول الله درته وایي مه کوی هغه مه کوی. وی د دې زنه دا ثابت شو چې حدیث د رسول الله دا حجت ته په حدیث د رسول الله باندې حلال هم ثابتیږي او په حدیث د رسول الله باندې حرمت هم ثابتیږي چې رسول الله د دا کار کوي ته داسې مه وایه چې ها قرآن مجید کې خو نشته نه هغه کوی چې کوم شي نه رسول الله تاسو منع کي هغې نه ځان منع کوي تاسو ویلي و مشکات کې یو صحابي دی عبدالله ابن مسعود صاحب هغه وی لعن الله الواشمات والمستوشمات مسلې بیانوي حدیث بیانوي وی الله لعنت کړی دی په هغه ښځو باندې چې هغوی په ځانونو باندې خالونه لګوي هغه ښځو باندې چې هغه خالونه په نورو ښځو لګوي والمستوشمات او هغه ښځې چې هغه بلې ته کینی چې ماله خالو لګوه دا چې څوک یې ولې لګوي یا دا کمه ښځه یې په ځان لګوي په دې باندې الله لعنت کړی دی دا خالونه چې لګوي نو یو ښځه راوچته شوه هغه ورته وی چې ما خو ټول قرآن مجید ویلی دی د دوو وقایو په منځ کې چې څومره قرآن دی ما ویلی دی په هغې کې خو دا ټکې نشته چې لعن الله الواشمات والمستوشمات نو هغه عبدالله ابن مسعود صاحب ورته وی تا قرآن نه دی ویلی او لو قرأتیه لوجدتیه که تا قرآن ویلی وی دا مسله به راته معلومه وي وی څنګه وی ګوره الله وی کنه چې ما اتاکم الرسولو چې کوم شی درته پیغمبر درکوي او درته بیانوي فخذوه په هغې عمل وکوي وما نهاکم عنه چې د کوم شي نه منع کوي نو قرآن څه وی فانتهو د هغې نه منع شی نو رسول الله د دې نه منع کړی د خالونو نه خو د رسول الله منع داسې شو لکه د الله منع شي نو ښه واتقوا الله د الله نه ویریږئ دوستانو هرې مسلې دي چې په هغې کې احتیاط کول پکار دي خو خاص کر په معاملاتو کې ډېر احتیاط چې هسې نه معاملاتو کې سړی کور ته داسې مال راوړي چې هغه حرام او ناجیزي او د بل حق وي واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله یقینا الله شدید العقاب هغه سخت عذاب ورکوونکی دی دا مال چې کوم فی راشي فی نو دا د چا دپاره دی للفقراء المهاجرین دا دې دپاره د هغه غریبانانو مهاجرو دا دې للفقراء المهاجرین دا دې دپاره د هغه فقیرانو المهاجرین چې هغوی هجرت کوونکي دي الذین هغه مهاجر اخرجو چې هغوی راوویستی شو من دیارهم د خپلو کورونو نه کافرو خوارانو کافرو چې دی دا خواران مجبوره کړه کافرو دا خواران مجبوره کړه او د خپلو کورونو نه راوویستل و اموالهم او د خپلو مالونو نه هلکه دا ماجر چې رال کورونه یې پرېښودل ماجر رال خپل مالونه یې پرېښودل دلته څه شي له راغلي دي وی یبتغون دوی طلب کوي فضلا د ثواب من الله د الله نه چې الله راله د هجرت ثوابونه راکي دوی طلب کوي فضلا د ثواب من الله د طرفه د الله نه و رضوان او د رضا د الله چې الله رضا شي یو او بل دلته دا وی چې د دین خدمت وکړو د رسول الله نصرت وکړو وینصرون الله او دوی امداد کوي د دین د الله و رسوله د رسول د هغه وینصرون الله او هغوی امداد کوي د دین د الله و رسوله د الله د رسوله اولئک دقه خلک چې دي هم الصادقون هم هغوی رښتوني دي په دعوه د ایمان کې چې دا وی زمونږ ایمان دی و ایمان دی په دې کې دی رښتوني دي دا یو د دې ماجرو دپاره دا د فی مال دا کم ماجر چې خواران غریبانان دي او کورونه او مالونه تی هلته پاتې شوي دي او دلته هم دقسې راغلي دي او دویم د انصوارو دپاره دي انصوارو له دا د مدینې دا بزرګان انصوار نه دي دا باشندگان اصلي دا دی والذین او دا د هغې خلکو دپاره دی تبوؤوا تبوؤا یتبوؤوا مدلی ځان له یو ځای ټیکانه نیول د اوسېدو ځای ځان له نیول والذین او دا مال د هغه خلکو دپاره دی تبوؤوا الدار چاغوی ځان له د اوسېدو زینې ولې دی دا کور دا مدینه منوره ځان له ټیکانه نیولې ده ځان له ټیکانه نیولې ده انصارو د پخوا پخوا نه ټیکانه چېرته وه د اوسېدو ځای چېرته مدینه وه که نه والذین او دا د هغې خلکو دپاره دی تبوؤ الداره چاغوی ټیکانه نیولې ده د ځان دپاره کور مراد د کور نه څه دی مدینه مدلی خیال لري والایمان او د ځان دپاره یې ټیکانه نیولې دی ایمان مطلب دا دی د ایمان یې په ځان کې ثابت کړی دی او برقرار کړی دی نو څوک یې دا معنا کوي تبوؤ الداره چې هغوی ټیکانه نیولې ده د خپل ځان دپاره الداره کور د مدینه ځان له د اوسېدو کور نیولې دی والایمان او ایمان یې ځان له ټیکانه نیولې دی مطلب دا دی د ایمان یې داسې راټینګ کړی دی لکه سړی چې خپل وطن کې کور یې راټینګ کړي چې دا خپل وطن موږ باندې چې هر څه راشي وایي خپل وطن نه پرېږدم دقسې دی وایي هر څه به کوم خو خپل ایمان نه پرېږدم ول ایمان او دوی ټیکانه نیولې دی د ځان دپاره ایمان لیکن بعضې علما وایي د نحوې مطابق هغوی دلته یو بل ټکې حذف مني هغه دا دی تبوؤ الداره چې هغوی ټیکانه نیولې دی د ځان دپاره کور ده کور دا مدینه ځان له ټیکانه نیولې ده والایمان یعنی واخلص الایمان او هغوی خالص ایمان راوړی دی دا منافقت او دا ریاکاري دا پکې نی دا کور د مدینه ځان له ټیکانه نیولې دی کله من قبلهم مخکې د مهاجرو نه مهاجر له سر ونه چې انصار همدغه ځان له د مدینه ټیکانه نیولې وه او د دوی کار څه دی د انصارو الله پاک هغه د انصارو د حالاتو بیان کوي وایي دا مهاجر به چې راغلل دې مدینې ته او دې انصارو به غوبل جوړ کړه یو به وی دا به ما سره ځي او بل به وی دا به زما سره ځي تاسو ته به راشي حدیثونو کې خیره سره آخر کې به مسله د دې راغله چې قرا بیا پې واچوله خسڼې چې خسڼې بیا واچو او د چا به راووته نو ځان سره بیې بوته نو دومره یې کرام او دونه بې اندازې کور به یې راواغېشته وایي نیم زما نیم ستا باغ به یې راواغېشته وایي نیم ستا نیم زما کاروبار به راواغشته وی نیم زما او نیمه ستا یحبونا دی محبت کوي مینه کوي من هاجر الیهم داغه چا سره چې څوک هجرت کوي دوی ته ولا یجدون او دوی نه مومي فی صدورهم په خپلو سینو کې په خپلو زړونو کې حاجتا ضرورت مما د هغې نه اوتو چې ورکړی شي هغوی ته دې مهاجرو ته چې څه شی ورکې نو دوی دا تمه نه کوي چې موږ له هم راکړی وي نه مهاجرو له چې څه ورکړی شي وایي دا بې دغه دي وي بې سر او بې ماله دي خوارانو اس نشته دی پرېږده چې دوی له ورشي موږ له خوار څه دي ولا یجدون دوی نه مومي فی صدورهم په خپلو سینو کې په خپلو زړونو کې حاجتا ضرورت له مما د هغې نه اوتو چې هغوی ته ورکړی شوی دی اوس خو یو موږ یو که نه اوس که څوک راغلل او تاسو له شی درکه او مال یې رانه کړه نو زه ویم وایي زما خو هم ورته ضرورت و که نه چې یو توړی مال هم راکړی وي نه د دغه کې دي چارسده کې هلته یو کلی دی ډېر نیکان خلک دي نو هغوی پورې مشهوره ده وایي چې ځان باچا کې نو پلاني کړي له زهلته ځان همسایه کړه دا بره نه دا مهاجر نو راغلی هغه دې څه مهاجر تلي وو هغه کلو ته اوس څه شته اوس هم نو چې څه مسله به وایي دې مهاجرو ته یې ورکې خو چې څه مسله به وایي دې مهاجرو ته یې ورکې که د اوبو مسله به راغلی وي موږ خو د وطن خلک یو مړه موږ هر څه کې هلکه دوی له یې ورکې که د بجلی مسله به راغلی وایي مړه موږ خو د وطن خلک یو هر څه نه دغه کې دی دغه له یې ورکوي هغوی پورې دغه دی نو ما وې دا مهاجر نه هر سړی به چې د بار نه همسایه د دې ځای کې اوسېږي نو خلکو بوی چې تاسو ځان بادشاهیان کوي پلانی کری لزی هلته کې همسایه شي. نو دوی به هم داسې کول چې څوک به دوی ته رالل او دوی له به چا څه شی ورکو، نو دوی به وی الحمدلله چې دوی ته ورکي، دا خو محتاج دی، بې وطنه دي، مونږ خو د وطن خلک یو، زمونږ څه ضرورت دی. ویؤثرون او دوی غوره کوي دا ماجر علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې، په خپلو ځانونو باندې غوره کوي. ولو کان بهم اگر کوي په دې انصارو باندې خصاصا فقر او غریبی، فقر او غریبی. ومن یوق شح نفسه او هر هغه څوک چې هغه بچ کړی شو د شوموالي د خپل نفس نه، د شح شح دې ته وایي چې شوممي د بل حق نه ورکوي خو حرسناک مي د بل نه په زور اخلي. څوک چې بچ کړی شو د شوموالي د خپل نفس نه، فاولئک نو دغه خلک چې دي هم المفلحون ماوی کامیاب دي. دا حدیثو کې راځي، دلته مفسرین هم واقع بیانوي چې د دوی د قربانو ته وګوري ماجر له خو دوی د انصارو هر ماجر ته خپل ملګري له نیم کور به د ده و نیمې ماجر ته ورکړی و، باغ به نیم د ده و نیم به ماجر ته ورکړی و، مثلا دکان به و نیم به د ده و نیم به ماجر ته ورکړی و. چې کله د قر د بنی نظیر نه دي، د بنو نظیرو مالونه پاتې شو جیدادونه او بنو نظیر لاړل جلا وطن شو، نو رسول الله انصارو ته وایي، جرګه ورسره کوي، وایي تاسو سره مشوره کوم، تاسو خو دا خپل نیم مالونه ماجرو ته ورکړي دي، نو کم خوښه یې داسې به وکړو چې د بنو نظیرو چې څونه جیدادونه دي دا به ټول ماجرو ته ورکړو، تاسو یې سمه غواړئ، خو دوی به درته هغه مالونه پرېږدي په مدینه کې چې هغه کم تاسو دوی له ورکړي دي هغه تاسو ته پرېږدي او دا به د دوی شي. او که نه داسې وایې چې نه دلته تاسو لهم عیسه درکړو ماجرو لهم ورکړو، او ماجر دې تاسو سره په کورونو کې مالته شریکي او په باغونو کې د سره شریکي هم صحیح ده، ستاسو څنګه خوښه ده. دې انصارو وویل چې حضرت موږ به لږه جرګه وکړو، نو دا د دې اوس قبیلې او د خزرج قبیلې دا دوه مشران سره یو ځای شو، سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده، او دا مشرانو جرګه وکړه. چې جرګه وکړه رالل رسول الله ته، وایي حضرت موږ جرګه وکړه، فیصله مو وکړه. وایي څنګه؟ وایي موږ دا وکړه چې دا د بنو نظیر مالونه راواله ټول ماجرو ته ورکه، او چې موږ سره په مدینه کې کوم شریک دي په هغې کې دې موږ سره شریکي، کور دې موږ سره شریکي، دا بې وطنه خلک دي، موږ خو د وطن یو. پیغمبر اسلام وایي نه، هیڅکله داسې نه شي کېدی. بس فیصله دا وشوه چې دا نوي مالونه را ماجرو شو، او په مدینه کې به ماجر چې دی نو انصارو ته هغه دغه پرېږدي، کورونه به هم ور پرېږدي، دوکانونه به هم ور پرېږدي، هغه باغونه به هم ور پرېږدي. ښه، والذین او دا د هغه خلکو حق دی، جاءو چې هغوی راغلي دي من بعدهم پس د دوی نه، دا رستو تابعین شو، تبه تابعین شو تر د نن زمانې قیامت پورې چې دا رستو خلک را روان دي. او دا څنګه یقولون؟ هغوی وایي ربنا اغفر لنا، ای زمونږ ربه ته مغفرت وکړې موږ ته، ولی اخواننا الذین او زمونږ هغه رونو ته، سبقونا چې هغوی زمونږ نه مخکې تیر شوي دي، بل ایمان په ایمان زمونږ نه مخکې ایمان راوړی دی، ولا تجعل او تم غرزوي في قلوبنا پسون زمان کې غلن غلن کینه کینه بغض للذین آمنوا داغ خلق د پاره چې هغه ایمان راوړی دي، ربنا یا ای زمان غربا انک یقینا ته رؤوف الرحیم ډیر مهربان او رحم کوونکی. الله ته بهترین خلق سوک شو مهاجر، آغا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه ماجر، دا الله ته بهترین جماعت. دویم بهترین جماعت انصار د مدینه چې بیا اندازې قربانی وکړي، او دریم الله ته نږدې تر د قیامت پورې هغه خلق دي چې مؤمنانی مؤمنانی، او د صحابه په باره کې د دوی په زړونو کې د هغوی محبت او مینه، د صحابه مینه او محبت د دوی په زونو کې پراتی او دا وای چې یا زمونږ ربا دغه صحابه دا ډیر لوی شان والا خلکو رب هغوی ته مغفرت وکړه او رب زمونږ په زړه کې بغض او کینه صحابو ته مه کوه. دا درې کسان دي، مهاجر، انصار او تر د قیامته پورې هغه مؤمنان چې د هغوی په زونو کې د صحابو محبت وي او په زونو کې چیرې د صحابو بغض او کینه نی. دعا وکړي یا الله ته زمونږ رضا شي، یا الله خپل فضل کرم په مونږ باندې وکړي. ربا د دنیا او د آخرت خوشحالۍ زمونږ نصیب وګرځوي. ربا د خپل عظیم کتاب صحیح پوهې زمونږ نصیب وګرځوي. یا ربا د خپل عظیم کتاب توفیق مونږ ته راکړي چې صحیح په ځان په هغې باندې پوه کړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې ربا صحیح پوهې زمونږ نصیب وګرځوي. ربا د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځوي. ربا د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځوي. ربا د دې خیر د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي. ربا د دې خیر برکت زمونږ تعلقدارانو ته هم ورکړي، په قبر کې هم راکړي د دې برکت، په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې. ربا د دې خیر برکت نه مونږ هم محروموي. خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي. خاص کر هغه ملګرو ته ډېره دعا وکړي چې کوم ملګري زمونږ د دې درس خدمت کوي، خاران د سر سحر راشي، تختې خوري کی، بیا وروستو دا تختې غونډې کی. الله دې دوی لم په دنیا آخرت کې اجر ورکړي. الله دې په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي. الله دې سره زمونږ نه دوی له په حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځوي. سره زمونږ الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي، الله ورته صحت عاجله کامله مستمره الله ورته ورکړي. دې بازار خلکو ته هم دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي. کسان ملګري عمرو له تللي دي، هغوی له هم دعاګانې وکړي چې الله پاک هلته هغوی له توفیق ورکړي، الله پاک وله توفیق د اعمالو ورکړي، الله پاک خپل وطن ته صحیح سالم مقبول چې دی نو د عمرې الله راولي. د محمد علي دي، د غم تللي دي بچي، هغوی له هم دعاګانې وکړي چې الله یې په خیر راولي. وصلى الله على محمد. الله يبارك فيك.